الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وقال عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه زمن الإسلام أوصيني إن شاء الله سبحانه وتعالى كذلك فيوصينا صيام كثير وتكفوا الإسلام الله سبحانه وتعالى أمتوم بسيسي ونادام ومليك مالوش كما رضي الله سبحانه وتعالى أن يبينيش ملك هايو كتكتك مشاهد الله سبحانه وتعالى أمتوم بسيسك وعجيبي يكون جوية للعلم كذلك الله سبحانه وتعالى أمتوم بسيسك يكون وعجيبي أهايا ديو ملك يكون ومنادا نسمى الله سبحانه وتعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا إذ يقولون قليل يقول لي الله سبحانه وتعالى لتعلموا كشاء الله سبحانه وتعالى أكبيني شريك لنجيني أكسيما وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون kwenye metajwa jambo la kala kuumbwa kisha Allah akabainisha litaalamu Allahu alladhi khalaqa kisha mbele anasema litaalamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma kadhalika Allah anasema wa ma khalaqtu al-jinna umetajwa khalq kisha anabainisha leo jinna wal insa illa liya'budun kwa Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba kwa ajili ya ilmu ametuumba kwa ajili ya ibada al-ilmu wal-amal ndio lengo la kuumba anasema Allah subhanahu wa ta'ala yu'ti al-hikmata man yasha Allah anampa ilmu elimu ya kisheria kwa sababu neno ilmu idha utliqa kwal murad bihi al-ilmu ash-shar'i kama ambavyo anabainisha hilo ahlul ilm kwamba neno ilmu linapoachwa kwa islah basi na kusaidiwa na kitu kingine basi muradi wa ilmu hiyo ni elimu ya kisheria ilmu ya kumjua Allah ilmu ya kumjua mtume sallallahu alaihi wasallam ilmu ya kumjua uislamu bin adilla idha ukhlifa al-ilm fal murad bihi al-ilm ash-shar'i kwa Allah subhanahu wa ta'ala anasema yu'til hikma umpa ilmu al-hikma huna bi maana al-ilm kama alivyotafsiri aya hii الامام الثاني رحمه الله تعالى اكسم والحكمه هي العلم النافع والعمل الصالح ومعرفه اسرار الشرائع وحكمها. فهي الحكمه هابا بمعنى العلم. ومن يؤتى الحكمه ناتكيفه وعلم فقد اوتي خيرا كثيرا وحقيقه امتهوا خير نيجي وما يذكر الا اولو الالباب na hakuna wanaowaidhika kwa haya isipokuwa watu wengi. Kwa hiyo ndugu zangu wa Kiislamu, jambo la ilmu ni lengo la kuungwa kwetu ili tumjue Allah subhanahu wa ta'ala, kisha tumwabudu. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa kila siku asubuhi anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala mambo matatu. Lakini jambo la ilmu ndio lilikuwa jambo la kwanza analolitanguliza katika dua hii, kama alipopokea Imam Ahmad, kadhalika Ibn Majah na wengineo katika wanachuoni wa hadithi, na hadithi ameisahihisha Sheikh Albani rahimahullahu ta'ala katika Sahih Ibn Majah. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Kila siku asubuhi alikuwa anamuomba Allah, ewe Allah ninakuomba elimu yenye manufaa, wa rizqan tayyiba, na riziki iliyokuwa nzuri, wa amala mutakabbala, na matendo yenye kukubaliwa. Hadhihi da'awat, haya maombi Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiyaomba kila asubuhi. Lakini katika haya jambo la ilmu ya kisheria, ilmu yenye manufaa ambayo inamnufaisha yule mwenye kuwa nayo, lilikuwa ni jambo la kwanza kuliomba kuliko riziki iliyokuwa nzuri, kadhalika matendo yenye kukubaliwa. Alitanguliza kwanza jambo la ilmu, kwa sababu matendo pasina ilmu hayana nafaa. Kwa hiyo alitanguliza ilmu kwanza kabla ya riziki na kabla ya amali. Hii inaonyesha umuhimu wa jambo la ilmu kwa Waislamu. Lakini ukiangalia hali ya Waislamu, kunako ilmu ya kisheria utakuta ni jambo ambalo hawajalipa nafasi yake. Waislamu wengi hawashughulishwi na jambo la ilmu ya kisheria, si wao wenyewe wala wake zao wala watoto wao. Utakuta kama ni watoto kile kipindi wakiwa wadogo, lakini watakapoanza kufika ule umri wa tabiizi kiasi kwamba wanaweza wakapokea, basi huwa wanashughulishwa na elimu ya mashule huko, na dini tena haina nafasi. Hii ndio hali ya Waislamu wengi, hatusemi wote, lakini Waislamu wengi wako hivi. Bali yeye mwenyewe ashughulishwe na jambo la ilmu, hata kutenga ule muda ambao yeye amemaliza shughuli zake za kimaisha, kwamba muda huu wa nusu saa au saa moja nitautenga kwa ajili ya ilmu ya kisheria, ni jambo ambalo haliko kwa Waislamu wengi. Bali ule muda anaupata wa ziada baada ya shughuli zake za kimaisha, atautumia katika vijiwe na katika sehemu mbalimbali ambazo ndani yake hakuna heri, ima kwenye mipira, kwenye mabunu, kwenye vijiwe vya korojo, huko muda atakuwa nao. Lakini muda wa kukaa kujifunza dini yake, muda huo hani. Kadhalika kina mama majumbani, wao wameshughulishwa na familia, nitafika saa ngapi, nitakuwa saa ngapi, nitasafisha nyumba wakati gani. Kwa yeye anaona hayo yanatosha kula muda wake wote, na wala si kushughulika na jambo la dini. Jambo la dini, jambo la ilmu ya kisheria. Kwa hiyo hii ndio hali ya Waislamu wengi, lakini wameshindwa kujua kwamba ilmu ya kisheria ni lengo la kuungwa kwake yeye. Allah subhanahu wa ta'ala amekuumba ili umjue, kisha umwabudu. Na yeyote ambaye atatekeleza haya mambo mawili, al-ilmu wal-amal, huyo ndiye ametekeleza ametekeleza lile lengo la kuumbwa kwake. Na yeyote atakayechukua moja akaacha lingine, basi huyo bado hajatekeleza lile lengo la kuumbwa kwake. Ikiwa atashughulika na masala ya ilmu lakini akaacha amali, basi huyo bado, au akajipinda katika amali lakini akapuuzia jambo la ilmu, huyo bado, ili ahesabike kwamba ametekeleza lengo la kuumbwa kwake, lazima akusanye mambo mawili, akusanye ilmu wala amal. Atakapoacha moja akachukua lingine, basi huyo atakuwa amejifananisha na wale waliokuwa kabla yetu, ahli kitabu, Mayahudi na Manasara, ambao walipewa kitabu au vitabu kabla yetu. Wao walichukua moja wakaacha lingine. Mayahudi akhadhu ilma wa taraku al-amal, wao walichukua elimu wakaacha amali. Walikuwa wana ilmu ya vitabu vya mbinguni. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mayahudi wanamjua Mtume sallallahu alaihi wasallam kama vile wanavyojua watoto wao. Wa inna fariqan minhum la yaktumuna alhaqa wa hum ya'lamun, isipokuwa kundi katika wao wanaipinga haki aliyokuwa wanaimu, wanajua kwamba haki ni hii, lakini taraku al-amal, wao waliacha amali bil-ilmi, kuifanyia kazi ilmu wanayojua, ile haki ambayo wanaijua wakaipata, wao wakaacha hilo. Manazara wao abadu Allah ala jahli, wao walimwabudu Allah kwa ujinga, wakachukua amal wakaacha ilmu, fadhallu, wakapotea kwa sababu ya kuchukua moja na kuacha lingine. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akawasifu mun'amun alayhim, wale walioneemeshwa, bali akakutaka sisi katika swala zetu tuombe Allah subhanahu wa ta'ala atusitishe njia ya wale walioneemeshwa, ambao ni nabiyyin wa siddiqin wa shuhada wa salihin. Hawa walioneemeshwa humul ladina akhadhu al-ilma wal amal, wao ndio ambao walichukua elimu na amali kuanzia manabii, siddiqin, shuhada na salihin. Hawa wote walichukua ilmu na wakachukua amali. Rudi katika sira na taarehe za watu hao, utakuta hakuna mtu alikuwa mjinga wa duniani. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiomba kwanza elimu yenye manufaa. Elimu yenye manufaa ni elimu gani? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ma huwa al-ilmu an-nafi'? Ni ipi elimu yenye manufaa? Elimu yenye manufaa ni ilmu ambayo itakuondolea mambo mawili. Al-ilmu alladhi yuzilu 'anka shay'ain. Ni ilmu ambayo itakuondolea wewe mambo mawili au vitu viwili, ash-shubuhati wa shahawati. Elimu yenye manufaa ni ile ambayo itakuondolea wewe shubha, utasa katika dini yako, bali unakuwa ni mtu mwenye basira katika dini, unauoni, unafahamu hivi haki na hivi bafi, hivi sunna na hivi bid'a, hivi tauhidi na hivi shirki. Unakuwa si mtu mwenye utata katika dini yako, una shubuhati. Kwa hiyo elimu yenye manufaa ni ile yenye kukuondolea shubuhati, kadhalika ni ile ilmu itakayokuondolea shahawati, kufata matamanio. Kwa sababu atakayepotea kwa sababu ya ujinga, basi huyo amefitiniwa na shubuhati. Na atakayepotea ili hali ana ilmu, anajua, na akapotea, basi huyo amefitinishwa na shahawati, matamanio. Kwa hiyo elimu yenye manufaa ni ile ambayo itakuondolea shubuhati wa shahawati, kama anavyosema al-Imam Sa'di rahimahullah ta'ala, i'lam hudita anna afdal al-minan ilmu yuzilu 'anka ash-shakka wad-darar wa yakshifu al-haqqa lil-qulub wa yusilu al-'abda ila al-maqtul. Anasema faha jua Allah akuongoze, hakika neema iliyokuwa bora kabisa ni elimu yenye manufaa. Kisha akaibainisha elimu yenye manufaa ni elimu gani. Anasema ni ile elimu ambayo itakuondolea shubuhat wa shahawat, yuzilu anka shak wa dara ash-shak ash-shubuhat wa dara ash-shahawat. Mtu anaweza akafitinika kwa sababu ya shubha, kutokuwa wazi haki mbele yake kwa sababu ya ujinga aliyokuwa nao. Na mtu anaweza akafitinika akapotea kunako njia ya sawa kwa sababu ya shahawati. Anajua kwamba hili ni haramu, lakini amezidiwa na matamanio ya nafsi akapotea kunako njia ya sawa, si kwa sababu hadhi bali kwa sababu ya shahawati. Kwa elimu dini iwe ni elimu yenye manufaa, lazima ikuondolee shubuhati wa shahawati, na kinyume chake basi hiyo itakuwa ni ilmu ghairu nafi. Kwa hiyo katika hadithi hii Mtume aliposema Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a yadullu ala anna al-ilma naw'an, inajulisha kwamba elimu ziko za aina mbili, ilmu nafi'u, elimu yenye manufaa, wa ilmu ghairu nafi', na elimu isiyokuwa na manufaa ambayo itamwangamiza mwenye kuwa nayo. Kwa elimu yenye manufaa ndio jambo ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiliomba kila siku, lakini Waislamu wamepuuzilia jambo la elimu, hawashughulishwi na jambo la elimu. Angalia misikiti mingapi ambayo utakuta watu wamekusanyika muda fulani kwa siku, watu wazima, kwa ajili ya kujifunza dini yao. Utakuta ni misikiti michache mno, lakini mingi katika hiyo watu wakisha swali basi wamemaliza. Atakayebahatika ni yule atakayepata askari za baada ya swala, kisha baada ya hapo hakuna kinachoendelea mpaka adhana ya swala nyingine, kuonesha kwamba watu wako mbali na kushughulishwa na jambo la elimu, kushughulika na jambo la elimu. Sasa ikiwa wao wako hivyo, ambao ndio wasimamizi wa familia, vipi familia zao? Wewe usiposhughulishwa na jambo la ilmu, basi usidhani kwamba unaweza ukamsimamia mkeo au watoto wako, bali hata kama utawasimamia, ile taathira kwa wao haitopatikana kwa sababu wewe mwenyewe hauko katika hilo. Kwa hiyo wewe utakuwa ni kioo kwao. Kwa hiyo ukiangaliwa wewe ushughuliki na jambo la ilmu ya kisheria, kwa hiyo vipi ataathirika mwanao na kumsimamia katika hilo? Vipi ataathirika mkeo kwa kumsimamia katika hilo, ili hali wewe mwenyewe ushughulishwe na hilo? Watukufu wa Kiislamu, tubadilike. Jambo la ilmu ni jambo muhimu. Uhai wa dini yetu utegemea uhai wa ilmu kwa wale wenye kujinasibisha na dini hiyo. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. كيش أمتومي صلى الله عليه وسلم أليكوا أتيوبا رزقا طيبا، نهي نجريشا يقوم برزقي زكوة أي نبيل، إما يولي رزق طيب أو يولي رزق خبيب، إما يولي رزق مزوري أو رزق باي. رزقي ليكوا مزوري aliyokuwa akiomba Mtume sallallahu alaihi wasallam ni ile riziki iliyokuwa ya halali ambayo imepatikana katika chumo la halali. Alikuwa akimuomba Allah subhanahu wa ta'ala amruzuku riziki ya kampuni hii, kwa sababu riziki ikiwa si tayyib, si ya halali, imma asla au namna ya upatikanaji wake, imma ni kitu ambacho kimeharamishwa au ni cha halali lakini namna ulivyokipata ni katika njia za haramu, basi riziki hii inakuwa ni kabili, na katika natija ya hii riziki ni kuzuiliwa kukubaliwa dua yake, kama alivyotaja Mtume sallallahu alaihi wasallam kisa cha mtu yutiru safara ash'ata akbara yabudu yadaihi ila samaa ya rab ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudiya bil haram fa anna yusajaba, kuonesha kwamba riziki kutoichunga ni sababu ya mtu kunyimwa kukubaliwa dua yake. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala kutopokea dua zako, hebu fikiria ni msiba wa hali ya juu kiasi gani. Kwa hiyo alikuwa akiomba riziki tayyiba, ilikuwa nzuri, sio riziki nyingi. Mtume hakuomba naomba riziki nyingi wa rizqan kathira, la, bali ameomba rizqan tayyiba, kwa sababu kichache ambacho ni tayyib Allah subhanahu wa ta'ala atakitia baraka, lakini kingi, lakini aliamua ni khabith, Allah subhanahu wa ta'ala anakiondolea baraka. Kwa hiyo unapata madhambi ya kula riziki ya haram, kadhalika haikunufaishi chochote, kwa sababu Allah anakiondolea baraka. Lakini kichache ambacho ni tayyib kinamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala anakitia baraka, Allah anakihifadhi, anakidumisha. Kwa hiyo akawa anamuomba jambo hili, kisha akawa anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala wa amala mutakabbala, na amal zenye kukubaliwa. Na hii inaonyesha kwamba matendo yako ya aina hii, ima hayo matendo yawe ni makbula au hayo matendo yawe ghairu makbula, ima yakubaliwe au yasikubaliwe. Na amal yenye kukubaliwa ni amal ambayo imekusanya sharti mbili. Amal mutakabbal ni ile amal ambayo itakuwa amali hiyo khalidun wa thawaba, hiyo ndio amal mutakabbal. Khalidun idha kana lillahi subhanahu wa ta'ala, ni amal itakapokuwa imetendwa kwa ikhlas kwa ajili ya Allah, hiyo inakuwa ni khalidun. Wa thawaban idha kana ala sunna, na amali inakuwa thawab pindi itakapoafikiana na sunna. Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd, kwa hiyo haiwezi ikawa mutakabbal, inakuwa mardud. Kwa hiyo ile amali hiyo ni yenye kukubaliwa, lazima ikusanye hizi sifa mbili, lazima ikusanye ikhlas na ikusanye mutabaatu sunna. Na hili ndilo alilokuwa akiomba Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa amala mutakabbala, na ninaomba amali ambazo zinakubaliwa. Kwa sababu kufanya amali alafu ikarudishwa isikubaliwe na Allah subhanahu wa ta'ala, nini faida yake? Kwa hiyo haya ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiyaomba yanaonyesha kwamba ni mazito, lakini la kwanza katika hayo ni ilmu yenye manufaa. Kwa hiyo Waislamu tubadilike na tushughulike na jambo la ilmu, tuipe nafasi yake ilmu ya kisheria, sisi wenyewe, wake zetu na watoto wetu, na wale waliokuwa chini ya mamlaka yetu, kwa sababu sisi tutaulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kunako wale waliokuwa katika himaya zetu. Kwa lazima tujitahidi katika hilo. Hatusemi ni haramu kusoma elimu zingine ambazo mtu zinamnufaisha katika dunia yake, lakini tunasema ilmu ya kisheria ni ilmu ya farad. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, na muradi wa ilmu hapa ni ilmu ya kisheria, wala hakuna hakuna kupiga chenga. Ni ilmu ya kisheria ndio muradi, kwa sababu ndio ilmu ambayo kuitafuta kwake ni farad, na mtu akiikosa anapata dhambi. Ama ilmu zingine za kiulimwengu inaweza ikawa ni faradhu kifaya, na inaweza ikawa mubaha, inategemea hali na mazingira. Lakini ilmu ya wewe kumjua Mola wako ni faradhu aini, lazima wewe. Ilmu ya kujua ibada zako namna gani utazitenda, hii ni faradhu aini kwako. Kwa hiyo kuonesha kwamba muradi wa ilmu hii ya faradhu ni ilmu ya sheria. Ama ilmu zingine wamesifiwa mpaka makatili kwamba wako nazo, ya'lamuna zahiran min alhayati ad-dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Kwa hiyo hiyo tunashirikiana maadamu kuna manufaa katika dunia yetu na si haram, basi unaruhusiwa, lakini hilo lisipelekee wewe ukaacha kile ambacho ni wajibu juu yako, na ukikiacha unapata dhambi, bali inaweza ikawa sababu ya kwenda katika moto. Kwa lazima tubadilike na muombe Allah Subhanahu wa Ta'ala atuwafikishe katika hilo. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.